إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 18 Temmuz 2009 Cumartesi İman serisi derslerimizin 5. dersi mukaddime sadedindeyiz hala. Tevfik Allah'tan. Evet. 18 Temmuz değil mi? Evet hocam. Evet. Bismillah. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada tabi esaslar zikrediyorduk ya konu başlığı olarak. Kaldığımız evet, yerden devam ediyoruz esaslara. Ve şu an 8. esas ve mukaddime sadedindeki son esasımız. Tabii bu son esastan kasıt mukaddime devam edecek değil. Esas adı altında 8. esas, tamam mı? Evet, tamam. Ve 8. esas altında bazı faydeler zikredeceğiz. Tamam mı? Bazı önemli faydeler var. Onları zikredeceğiz. Şimdi faydelerden bir tanesi. Ahmet, eğer Kur'an'da veya sünnette herhangi bir nas gördüğün zaman, bir delil gördüğün zaman ve o delilde şu tip ibareler varsa eğer, bu çok önemli, tamam mı, iman mevzusunda. Şu tip ibareler varsa mesela. Allah Kur'an'da buyuruyor ki mesela فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Onlar seni aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı hakem tutmadık müddetçe ve verdiğin işte emirden kalplerinde hiçbir sıkıntı, işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan razı olmadıkları müddetçe vesaire ne diyor? İman etmiş olmazlar. Tamam mı? Bak dikkat et. İman etmiş olmazlar. Veya işte sünnette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min veledihi ve validihi. Ben kişiye ta ki anasından, babasından, çocuğundan sevgili olmadığım müddetçe, daha sevimli olmadığım müddetçe ne? İman etmiş olmaz. İşte evet. Bu tür Kur'an'da veya sünnette iman etmez, iman etmiş olmaz, mümin değildir tipinde. Tamam mı? Evet. Bu tip laflar gördüğün zaman mesela yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi işte la emanete men la imane leh, emaneti olmayanın imanı yoktur tipinde lafızlar, evet. Tamam mı? Bu tür lafızlar gördüğün zaman Kur'an ve sünnette bileceksin ki bu imanı nefyeden bu lafızlar, yani lafzın zahiri imanı nefyediyor ya, hani iman etmez, imanı yoktur tipinde. Evet. İmanı nefyeden bu lafızları gördüğün zaman şunu bileceksin ki bu lafızların en alt derecesi, yani senden ne yapmanı istiyorsa o hadisin sonunda, tamam mı? Yani neyden iman nefyediyor senden? Bir sebepten dolayı. Bil ki o, evet, sebebin en alt derecesi vaciptir. Tamam mı? Yani evet, en az derecesi vaciptir. Vacipten daha az bir derece, yani sünnet müstahap olamaz, tamam mı? Mendup, evet, vesaire olamaz. En alt derecesi vaciptir. Bu vacip olur, üst seviyesi terk-i küfür olur vesaire. Değişir bu. Ama en alt seviyesi bileceksin ki vacip. Evet. Tamam mı? Çünkü hiçbir, evet, zaman, bak Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dediği gibi, hiçbir zaman şeriat, yani Allah'ın dini, şeriat koyucu, hiçbir zaman bir müstahabı terk ettiğinden dolayı, bir sünneti terk ettiğinden dolayı iman ismini nefyetmez. Tamam, bunu bileceksin. İman ismini nefyetmez. Mesela işte zina eden zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez tipinde. Tamam mı? Baktığın zaman bak bu, bir sürü, şimdi birkaç tane rivayet saydık. Hepsinde imanın nefi var, tamam mı? Ha, ama bu iman, imanın aslının nefi değildir. O gelecek, tamam mı? İmanın aslının nefidir. Evet, ne dedik? Bak. Veya şöyle bir toparlama yapalım Ahmet. Şimdi Kur'an'da ve sünnette bazı naslar var. Tamam mı? Bu naslarda imanın nefi geliyor. İman etmez, iman etmiş olmaz, mümin değildir vesaire, tamam mı? Tamam. Bu türlü lafızlardan iki şey kastedilir. Ya gerçek manada iman etmiş olmaz, dinden çıkar. Bu, evet, bu artık cümlenin siyak sibakına göre, diğer delillere göre değerlendirir. Mevzumuz o değil. Ya da en alt derecesi bunun yapılması veya terk edilmesi vaciptir. Neyse artık o. Tamam mı? Mesela şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veledihi hatta ve'n-nasi ecma'in. Yani ta ki bütün insanlardan kendisine sevgili olmadığı müddetçe iman etmiş olmaz. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin en alt derecesi vaciptir Ahmet. En alt derecesi. Çünkü neden? Kur'an ve sünnet hiçbir zaman herhangi bir kişi bir müstehabı, bir sünneti terk ettiği için ondan iman ismini nefyetmez. Tamam mı? Bunu anladık. Bunu aklına tutacaksın. Ancak ve ancak neyi nefyeder? Ya vacip bir şey yapmadığın içindir o. Tamam mı? Yani ya o şey vaciptir, ya rükündür, ya şarttır. Yani ya imanın vaciplerindendir, ya imanın şartlarındandır, rükünlerindendir. Tamam mı? Yani imana zarar veren bir şeydir. Tamam mı? Bunun dışında hiçbir zaman şeriat nefi olmaz. Bu kaydı her zaman aklına tutacaksın. Çünkü biz hala mukaddime sadedindeyiz. Meseleyi daha ilmi işlemeye başladığımız zaman bunların çok önemi var. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Mesela bu hadise bak şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iman etmiş olmaz beni sevmedikçe diğerlerinden. Tamam mı? Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin hükmü nedir dediğimizde bakıyoruz hadise. İman etmez lafı geçtiği için diyoruz ki en alt derecesi bunun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i vacip. Sevmek vaciptir. Tamam mı? Sünnet olmaz. Tamam. Çünkü eğer sünnet olsaydı orada imanın nefi olmazdı o hadiste. Tamam mı? Evet. Bu birinci fayda. Önemli. Tamam mı? Çünkü ileride artık nasları işlemeye başlayacağız. Dikkat et. İlk derslerden beri hep kaydeler üzerinde duruyoruz. Naslardan daha çok. Tamam mı? Çünkü nasları anlamanın ana kaydelerinden bir tanesi de naslar için ön mukaddime oluyor. Kaydeler oluyor. Tamam mı? Şeriatın koyduğu. O kaydeleri fıkh etmektir. Nası anlamanın ilk yollarından bir tanesi. Nasıl ki fıkhı anlamanın en büyük etkenlerinden ve sebeplerinden ve gereklerinden bir tanesi fıkıh usulü ise, hadisi anlamanın hadis usulü ise, tamam mı? Dinin kendisini anlamak için de dinin bazı usulleri lazım. İşte biz bu baptan dolayı, yani bu sebepten dolayı şu an mukaddime sadedindeyiz hala. Naslardan daha çok kaideler üzerinde duruyoruz. Kaideleri fıkh edelim ki nasları anlayalım, tamam mı? O yüzden devam ediyoruz. Diyoruz ki, ikinci fayda. Bir fayda daha vereceğiz. Birkaç tane daha vereceğiz. İkinci fayda diyoruz ki, Nebevi bir hadiste, yani sahih Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi gelen bir hadiste, tamam mı? Mesela işte Müslim'deki mesela Ebu Hureyre hadisi veya işte Bukhari'de Enes bin Malik'ten gelen hadiste mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu lafızları gibi mesela diyor ya men gashena feleyse minne. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Tamam mı? Evet. Bu tür lafızlar geldiği zaman peki ehli sünnet bu lafızlardan ne anlıyor? Ve bu lafızlardan ne kastediyor ehl-i sünnet? Yani ehl-i sünnet de bu hadisleri alıyor ve bu hadislerle avama hitap ediyor. Ve topluma sohbet veriyor, ders veriyor vesaire. Onlar da bu hadisleri kullanıyorlar. Ama mürciyenin bu hadislerden anladığı farklı, haricilerin farklı ve ehl-i sünnetin farklı. Tamam mı? Bu tip lafızlar gördüğün zaman Kur'an ve sünnette. Men gashena feleyse minna gibi mesela. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Ehl-i sünnet bununla şunu anlıyor Ahmet. Bak şimdi imanın dereceleri vardır, tamam mı? Bir imanın kemal derecesi vardır. Yani imanın kemal derecesi, yüksek derecesi vardır. Bir de imanda bir derece vardır ki, tamam mı Ahmet? Bunun altına indiğin zaman, onun altına indiğin zaman bu fasıklığın derecesine doğru inmişsindir. Buna imanın vacip kısmı deniyor. Yani vacip olan kısma kadar sen imanın vacip olan kısmına kadar sen kendi nefsinde bunu yerine getirmek zorundasın. Onun üstünde yaptığın şeyler bu kemal üstüne kemaldir. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela imanda kişinin dereceleri vardır, tamam mı? Mesela diyelim ki Ebu Bekir'in derecesi, mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ın derecesi üstün bir derecedir. Kamil bir imandır. Tamam mı? İşte Ömer radıyallahu anh kamil bir imandır. İşte sahabelerin diğerlerinin kamil imanları vardır. Tamam mı? Ama bazı insanların da imanı vardır. Mesela imanı çok eksiktir. Tamam mı? Bazı insanların vardır orta derecedir vesaire. Bunların hepsi Allah katında. Tamam mı? Biz ona hükmetmiyoruz. Hükmü beyan etme babında söylüyoruz. Şimdi bu tür lafızlar gördüğün zaman men gashena feleyse minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir tipinde lafızlar gördüğün zaman bil ki onun imanda olması gereken derecenin altına inmiş olur. O fiili yapmakla. Tamam mı? Yani ona vacip olan imanından eksilmiş olur. Şimdi imanın bir müstehap kısmı vardır, bir de vacip kısmı vardır. Yani müstehap kısmı nedir? Müstehap kısmı bu imanın çok olgun derecesidir, tamam mı? Yani sen o müstahap kısmından herhangi bir şeyi terk etmen, herhangi bir şeyin senden eksilmesi Allah katında buğza sebep olmaz. Allah katında yerilmene sebep olmaz, tamam mı? Çünkü neden? Herkes çok üst derecelere çıkacak diye bir zorunluluk yoktur, tamam mı? Allah ister sever bunu ama bu farz değildir. Bunun imanın müstahap kısmı denir. Bu da nedir yani müstahap kısmı? Düşün ki senin imanını zedeleyecek hiçbir şey yapmıyorsun. Farzları da yerine getiriyorsun ama bunun dışında nafilelerle, oruçlarla, gece namazlarıyla, ana babaya, ana baba iyilik, hayır pardon, o zaten terki haram da. İşte bol sadakalarla vesaire, anlatabiliyor muyum? Bol bol umreye gitmeyle vesaire, fakirleri doyurmanla vesaire, bunların hepsi nedir? İmanın imana derece katan şeylerdir. Tamam mı? Evet. Bak bu arada benim sesim bana geri gelmeye başladı Ahmet. Yankı yapıyor. Anladım. Onu bir düzelt. Bu imanın bu kemal, imanın kemal derecesidir, tamam mı? Bir de imanın vacip olan kısmı. Yani vacip olan kısmından kasıt ne? Yani Allah senden belli bir derece iman istiyor. Bu da ne? Haramlardan kaçınıp farzları yapman. Tamam mı? İşte anladım. İşte sen işte olayın bu kısmına, yani haramlardan kaçınıp, ya bak ben acayip derecede zorlanıyorum bunu anlatmaya şu an. Yani anlatırken de çok düşünüyorum nasıl anlatsam. Çünkü bunlar hakikaten tahkikli meseleler ve çok ilmi ıstılahlarla anlatılmış bu kitaplarda. O yüzden Türkçe'de bunu anlatmak hakikaten insanı terletiyor Ahmet. Tamam mı? Bir hakkına ilerle sık tekrarlıyorum. Bak şimdi. Ha? Anlamak da zor. Evet. Aslında zor değil. Benim acizliğimden kaynaklanıyor, tamam mı? Çok ilmi meseleler gerçi. Dakik meseleler, tamam mı? Bak şimdi Ahmet. Allah kullardan belli bir iman ister. Evet. Bu iman istediği de nedir? Allah ne ister senden? Ya haramdan kaçmanı, ya da ne? Helalleri yapmanı. Şey, ya haramdan kaçmanı, ya da emrolunanı yapmanı ister. Değil mi? Emir olarak. Evet. Bu iki şey ister Allah. İşte imanın vacip kısmı buraya kadar. Bunu herkes yapmak zorunda. Bundan eğer bir şeyler eksilten, imanın vacip olan kısmından bir şey eksiltmiş demektir. Bu da kişiyi Allah katında, Allah'ın katında buğz edilmesine sebeptir bu. Tamam mı? Ama imanın kemal derecesinden bir şeylerin eksilmesi bu mümini yermez. Yani mesela bu insanlar arasında bile böyledir. Mesela bir insan diyelim ki bir gün gece namazını bilerek dahi terk etse, bu ne Allah katında yerilir ne de müminler tarafından yerilir. Doğru mu? Doğru. İşte bu imanın kemal derecesindir. Mevzumuz bu değil, bu hadisle alakalı. Bizim Anladım. Asıl kastettiğimiz imanın vacip kısmı. Anladım. Vacip kısmı. Bu da vacip kısmı Allah'ın istediği kadar iman. Bunun bir derecesi vardır. Onun derecesinin tarifi de şu diyebiliriz. Vacipleri yapmak, yani emrolunanı yapmak, nehilerden kaçınmak. Buna imanın vacip kısmı. Şimdi bu hadise baktığımız zaman imanın vacip kısmını anladın değil mi? Vacip kısmı, kemal kısmı vesaire. Ha? Evet, anladım. Ha. Şimdi bunları anladıktan sonra şu tip lafızlar gördüğün zaman Kur'an ve sünnette. Men gashyana feleyse minne. Kim bizi aldatırsa bizden değildir tipinde lafızlar gördüğün zaman bileceksin ki sen aldattığın zaman, Ahmet bak şimdi. Evet, aldattığın zaman Allah katında sen bazı şeyleri hak ediyorsun. Tamam mı? Ancak oraya gelmeden önce bu lafızdan ehli sünnet ne kastediyor? Yani bu tür rivayetleri, bu tür nasları gördüğü zaman ehli sünnet bununla ne istiyor? Ne kastediyor? Ehli sünnet diyor ki bu kişinin vacip olan imanı eksilmiştir. Anladın mı? Evet, vacip. Şimdi senin kemal imanından bir şey eksilse ne dedik? Bu yerilmez insan. Evet. Düşün ki sen her zaman pazartesi, perşembe orucu tutuyorsun. Bu imanın evet. Yüzleri devamlı sende var. Bunu böyle tutup işte senenin 2-3 haftasında diyelim ki terk etmen hiçbir zararı yok. Tamam mı? Evet. Şu manada zararı yok. İmanda yerilmene zarar değil o. Tamam mı? Sadece kemalinden eksilmiştir. Olgunluk derecesinden eksilmiştir. Tamam mı imanın? Ama eğer imanın vacip kısmından, Allah'ın istediği kadar olan o iman kısmından eksilirse orası sorun. O yüzden men gashyana feleyse minna dediği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kim bizi aldatırsa bizden değildir derse. Şimdi daha mesela pazarda atıyorum şeftali satıyorsun. Tamam mı? Evet. Seçme vermiyorsun, dizme veriyorsun. Yani ne? Sen satan sensin, veren de sensin. Karşı tarafın seçme hakkı yok. Tamam mı? Sen üstte iyileri dizmişsin, alta kötüleri koymuşsun. Hadiste de zaten buna benzer bir olay var, tamam mı? Sen tutup şimdi zahiren bu adamı ne yapıyorsun? Üste iyileri dizip alta kötüleri dizmekle adama hepsi iyiymiş izlenimi veriyorsun, havası veriyorsun, değil mi? Ve adamı kandırıyorsun. Evet. Ve adam da sana mesela hatta sorabiliyor ihtimalen. Hepsi böyle mi? Sen de evet diyorsun, değil mi? Şimdi bu adamı aldatma. Tamam mı? Evet. Şimdi bu küfür mü Ahmet? Yani dinden çıkaran küfür mü? Değil, ebeden. İcma'en ehli sünnette bu küfür değil. Evet. Ama birazdan gelecek ki haricilerde bu küfürdür. Evet. İşte şimdi olaya böyle baktığımız zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim bizi aldatırsa bizden değildir dediği zaman burada ehli sünnet ne murad ediyor biliyor musun? Yani bu kişi eğer bu hadisin kapsamı içine girerse herhangi bir fiil yaparak müminlerden, Müslümanlardan bir tanesini kandırırsa, aldatırsa onun vacip olan imanı eksilmiştir. Değil mi? Çünkü neden? Baktığın zaman neyi terk etti adam bu? Resulullah'ın emrini terk etti. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada haber babında zikrediyor ama bununla emir kastediyor, nehi kastediyor. Yani bizi aldatmayın demek istiyor. Sen aldattığın an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrine mukalebet ediyorsun. O zaman Allah'ın senden istediği iman derecesi ki bu imanın vacip kısmı denir buna. İlmi ıslahlarda. Tamam mı? Buradan eksilmiş oluyor. İşte Ahmet bak bu tür ince ve mutahakkak meseleleri eğer kavramadığımız müddetçe bu imanın mukaddimesi bittikten sonra imanı daha tafsili işleyeceğiz dedik ya oraları anlamakta zorluk çekeriz. Tamam mı? O yüzden bunu fıkh etmen lazım bu babı. O yüzden Kur'an ve sünnette bu tür lafızlar gördüğün zaman bil ki o kişinin imanından ne eksilmiştir? Vacip olan imanından eksilmiştir. Tamam mı? Allah'ın istediği iman derecesinden eksilmiştir. Şimdi Allah'ın emir olarak istediği iman derecesi. Yoksa Allah ister ki sen vacip olanın derecenin de üstüne çıkasın. Nafileleri yerine getirirsin ki onunla Allah'a yaklaşırsın. Ki hadiste dediği gibi. Değil mi? Evet. Kul nafilelerle yaklaşır Allah'a. Tamam mı? Bu insana ne denir mesela bizi aldıran? Deriz ki o Müslümandır ama kendisinde masiyet bulunan, günah bulunan nedir? Bir Müslümandır. Ancak Ahmet. Şimdi hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya men gashşena feleyse minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Diyor ya. Evet. Burada mürciye ne diyor biliyor musun bu tip lafızlara? Çünkü biz iki tane meşhur taife saydık. Ehl-i sünnete muhalefet eden en meşhur. Kim dedik bunlar? Mürciyeler ve hariciler. Şimdi mürciyeler bu tür lafızlarla karşılaştıkları zaman, bu tür naslarla karşılaştıkları zaman diyorlar ki men gashşena, kim bizi aldatırsa feleyse minna, bizden değildir. Diyorlar ki bunun manası men gashşena, kim bizi aldatırsa leyse min hıyarina veya leyse min mislina veya leyse min efadilina diye tevil ediyorlar. Yani ne demek? Kim bizi aldatırsa bizim hayırlımızdan değildir. Kim bizi aldatırsa bizim mislimiz gibi değildir. Kim bizi aldatırsa bizim faziletlimiz gibi değildir. Tamam mı? Evet. Ancak İmam Ahmet rahimahullah mesela Hallal'ın sünnesinde bunu çok güzel reddediyor. Ve diyor ki bu mürciyelerin batıllarından. Çünkü biliyorsun mürciyeler vaid naslarını, vaid yani böyle tehdit içeren, tamam mı? İçinde sonunun azap olduğunu belirten naslar. Buna vaid nasları diyoruz biz. İçinde tehdit olan nasları hep böyle güzelliğe, onların tabi tabiriyle güzelliğe böyle tevil etmişlerdir ki çünkü mürciyeye göre herkes direkt yani lazımı kavlihim onların mezhebi nedir bu? Mezheminin lazımı nedir? Herkes cennete yollamak için bunları tevil edecekler ya bunlar. Diyorlar ki kim bizi aldatırsa bizden değildir. Bundan kasıt bizim mislimiz gibi değildir. Veya bizim hayırlımız değildir. Veya bizim faziletlimiz değildir demek. Tamam mı? İmam Ahmet bunu reddediyor. Hatta ben Ebu Ubeyd İbni Kasım İbni Selam'ın bir risalesini okuyorum şu an. Şu an okuduğum kitaplar arasında. Çok şaşırdım. Orada bir lafız geçiyor. Bu mevzuya da böyle kısaca bir değinmiş. Diyor ki Seleften bir nakil yapıyor. Seleften bile küçük ufak tefek bazı alimler, tamam mı? Alimlere ufak tefek demiyorum. Yani böyle az sayıda, tamam mı? Çok az yani. Bir tane iki tane Ehl-i Sünnet alimlerinden de bu hataya düşenler olmuş. Mürciye gibi tevil edenler olmuş bu nasları. Hatta Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem ki bu selefin büyük alimlerindendir. Diğer seleften bu nakli yaptığı zaman kendisi de kitabında reddediyor. Diyor ki biz bunu görmüyoruz. Bunu sahih görmüyoruz. Her ne kadar diyor bu ilim ehli diyor bunu söylemişse de bu burada hatadır. Ala kulli hal aslen bu seleften maruf değil, tamam mı? Bunu mürciyeler bu şekilde tevil ediyorlar. Diyorlar ki bizim misliniz gibi değil. Ki bunu Kasım İbni Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem dışında Ahmet İbni Hanbel de şerit bir şekilde reddediyor bunu. Hallal'ın sünnesinde. Çünkü ne diyor bak dikkat et istihlal noktasına Ahmet. Şimdi bunu söyleyen kim bizi aldatırsa bizden değildir. Bunu söyleyen kim? Allah Resulü. Allah Resulü, güzel. Peki Allah Resulü'nün lafzını, Allah Resulü dışında diyelim ki bunu kimler aldı Allah Resulü'nden? Bize nakletti sahabeler, tamam mı? Bu nasları sahabeler de duydular, doğru mu? Peki bunu duyan sahabelerden şimdi faziletlilerden birkaç tanesini sayalım. Mesela Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman radıyallahu anh, değil mi? Talha vesaire, tamam mı? Şimdi bunlar da bu naslarla muhataplardı. Peki şimdi bunların bu lafızlarını, ki bu Allah Resulü'ndendir bu lafzın aslı, bu lafızlarını mürciye gibi tevil edelim. Bak şimdi. Ne dediler bunlar? Men gaşşena feleyse minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Yani bizim mislimiz gibi değildir. Mürciyeye göre ne oluyor o zaman? Olayı tersten bak şimdi. Kim bizi aldatmazsa nedir? Ahmet? Yani bizim mislimiz gibidir. Bizim mislimiz gibidir. Bizim dediği kim? Kim o misil? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ali radıyallahu anh. O zaman otomatikmen bu ne oldu? Batıl oldu bu. Çünkü bunlar diyor ki men gaşşena aleyse minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Yani bizim mislimiz gibi değildir. O zaman bunların söylediğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bunlar öyle diyor çünkü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buradan kastediyormuş ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor diyor ki sahabelere, kim bizi aldatırsa bizim mislimiz gibi değildir. O zaman bizi aldatmayan bizim mislimiz gibidir. Değil mi? Evet. O zaman bu otomatikmen batıl oldu. Yani bizi aldatmayan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibidir. Bu da batıl. Ümmette onlar gibi hayırlar gelmemiş, gelmezdi. Tamam mı? O yüzden Ahmet İbni Hanbel bunu net bir şekilde reddetmiştir. Hatta İmam İbni Teymiye Rahimullah bunu da özellikle tehdit etmiştir. Tamam mı? O zaman Ehl-i Sünnet ne diyormuş Ahmet? Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Yani vacip olan imanı ne? Vacip olan imanı, Allah katında istenilen imanından ne olmuştur? Emir babında istenilen imanından azalma olmuştur. Eksilme olmuştur. Tamam mı? Bu bir. Mürciyeye göre ne? Bizim mislimiz gibi değildir. Haricilere göre, hariciler ne diyor biliyor musun? Diyorlar ki Subhanallah. Diyorlar ki men gaşşena feleyse minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Yani o kafirdir. Tamam? Bunlar da böyle diyor. Bunlar batıl. Tamam mı? Bunların tafsili hep ileride geleceğiz dediğim gibi. Bu mukaddime olarak şimdi olayı fıkh ediyoruz. Önce bir selefi fıkh edeceğiz. Selef nasıl inanıyordu imanla? Tamam mı? Sonra bunlara ilmi olarak nasıl cevap verdiler? Bunların getirdiği şüpheler vesaire, tamam mı? Karşılıklı ilmi çatışmalar, münakaşalar, bunlar yeri geldiğinde işlenecek. Tamam mı? Evet. O zaman bunu şey olarak al Ahmet. İkinci fayda olarak al. Tamam mı? Şimdi en önemli faydalardan ve ben 10 sene sonra Allahu Alem Türkiye'nin başına bela olacağını tahmin ettiğim izlenimlerim içinde gördüğüm bir olay. Bakalım Rabbim ne eyleyecek? İnşallah eylediğini güzel eyler. Çok işgal bir mesele. Korkuyorum ki bundan 5-10 sene sonra insanlar burada grup, bu mevzuda grup grup olsun. Allah korusun. O yüzden bunu fıkhet abi. Tamam mı? Bu çok önemli. Ne dediğimi yıllar sonra anlayacaksın. İnşallah Rabbim anlamayı nasip etmez. Oralara gelmeyi nasip etmez. Çok önemli bir mevzu. Bunu aklında tut mutlaka, tamam mı? Şimdi bak, selef alimlerinin kitaplarında, yani birçok itikat kitabında, selef alimlerinin yazdığı itikat kitaplarında şu tür lafızlar görürüz. Tamam mı? Evet. Hatta bu mesela atıyorum, bunlardan bir tanesi İmam Tahavi. Tamam mı? La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lem yestahilleh. Tamam mı? La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lem yestahilleh. Hatta bundan bir müddet önce bir bidat ehli grubun, kalabalık bir grubun istemediğim bir sebeplerden dolayı arasında bulunduğum bir anda bunu mevzu ediyorlardı. Ve bunu insanların zihirlerinde bulandırıyorlardı ve bir kendilerini de saptırıyorlardı. Kendileri sapmış ve etrafındakileri de sapıtıyorlardı. Evet. Ve bunu selefin mezhebi olarak öne sürüyorlardı. Her ne kadar kendileri nefislerini eşarilere de itham etseler, eşarilerin zaten selefi olduğunu söylüyor onlar. Ala kulli hal, bunu ileride dediğim gibi, hatta şu an bazı çevrilen kitaplar içinde de artık bunlara yer vermeye başladılar. Selefin mezhebi bu vesaire tipinde, tamam mı? Bu büyük bir tehlike Ahmet. Bunu fıkhet. Bak şimdi. Selefin, tabi bunu tafsilini daha ileride işleyeceğiz. Yine kaba olarak geçiyorum. Bazı itikat kitaplarında şunu görürsün. Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak dahaları da var. Muasırlardan da var. İsim vermek istemiyorum. Asrımızdaki şeyler de var. İsim vermek istemiyorum. Tamam mı? Fitne çıkmasın. Ama bunu fıkhe tamet. Bu çok önemli. Tamam mı? Şunu göreceksin bazı itikad kitaplarında. Ehl-i sünnetin şu tip kabulleri var. La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lem yestahilleh. Biz hiç kimseyi, selef kitaplarında görsün, biz hiç kimseyi işlediği herhangi bir günahtan dolayı kafir saymayız, kafir görmeyiz. Ta ki o işlediği günahı helal sayıncaya kadar. Evet. Tekrarla Ahmet bunu. Bunu öğrenmen lazım. Biz hiç kimseyi işlediği herhangi en baştan, en baştan. Selef alimlerinin bazı kitapları varmış. O kitaplarında şu tür cümleler var şeklinde devam et şimdi en baştan. Bunu anlatacaksın insanlara. Evet. Tamam mı? Sen bunu şimdi benden öğrendin ya. Evet, evet. Sen şimdi etrafında okuyan o üniversite arkadaşları senin var mı böyle dinle ilim okuyan, araştıran tabii, senin? Tabii, tabii, bunlardan tabii. En az 3-4 tanesini anlatacaksın bunu. Kendin de tekrar olması açısından tamam mı? Evet. Anlatacaksın bunu. Söyle bakayım şimdi ne diyor? Ne dedim? Biz hiç kimseyi işlediği herhangi bir günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Ancak tekfir etmeyiz. Kafir görmeyiz dedi daha iyi. Kafir görmeyiz. Veya tekfir etmeyiz. Fark etmez. Hı. Tamam. Ancak işlediği o günahı helal görmediği müddetçe. Helal görmediği müddetçe. Evet. Bu aslen kimin mezhebi biliyor musun Ahmet? Aslen. Mürciye'nin mezhebi. Evet. Tamam mı? Evet. Mürciye'nin mezhebi. Ama bak dikkat et. Bu nerede var? Selef'in itikad kitaplarında. He. O zaman bunu mesela bazı insanlar samimi olduklarını bildiğim, tamam mı? Benim samimi olduklarına inandığım, bildiğim demeyeyim, inandığım, kaderi Allah bilir. Evet. Samimi olduklarına inandığım mesela, bazı insanlar da mesela dahi selef adı altında, maşallah Allah onlardan razı olsun. Mesela bu hataya düşmüşlerdir. Tamam mı? Evet. Bak şimdi, atıyorum mesela olayı tasavvur etme bağımından örnek vereyim. Birisi diyelim ki Musaf'ı aldı, tuttu, yırttı. Nereye attı Ahmet? Evet. Tuvaletin deliğine. Evet. Mesela. Ehl-i sünnete göre bu küfürdür. Evet. Ama bu kavli alsan itibar ne demen lazım? Diyorlar ki hayır, o adam onu eğer haram sayıyorsa, yani ben bu Musaf'ı atıyorum ama haram olduğunu bile bile atıyorum. Yani nasıl ki bir insan haram olduğunu bile bile zina yapıyor, tamam mı? Diyor ki ben bunun haram olduğunu bile bile mesela bu Musaf'ı atıyorum tuvaletin deliğine. Tamam mı? Evet, bu evet. Adam kafir olmaz diyorlar. Evet. Çünkü neden? Helal saymamıştır. Tamam mı? Evet. Bir insan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürse haram olduğunu kabul ederek helal saymadığı müddetçe kafir olmamıştır. Evet. Şimdi bak Ahmet mevzu nerelere geliyor. Bir insan namazı terk ediyorsa helal saydığı müddetçe kafir olmaz. Helal saymadığı müddetçe kafir olmaz. Eğer haram olduğunu bilerek üşengeçlikten dolayı tamam haram ben bunu biliyorum ama işte Allah affetsin vesaire tipinde bu adam kafir olmaz. Yani hangi günah söylersen söyle bana ne Ahmet bu adam kafir olmaz. Evet. Neden? Çünkü helal saymadı. Evet, peki bunu biz nerede görüyoruz Ahmet? Ehl-i sünnetin akide kitaplarında bu tür cümleleri görüyoruz. Hem de bu ehl-i sünnet alimler eski ehl-i sünnet alimleri muasırlar da değil. O yüzden maalesef ve maalesef muasırlardan da bu tip lafızlardan etkilenenler olmuş. Yani samimi niyetle yola çıkarak yanlış anlamaları sebebi tamam mı? Istilahlar, lafızlar birbirine karışmış. Anladın mı? Evet hocam. Ha. O zaman diyoruz ki bak. Selefin bazı itikad kitaplarında şu tür lafızlar görürüz. La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lem yestahilleh. Biz hiç kimseyi işlediği günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Ta ki o işlediği günahı helal sayıncaya kadar. Eğer haram olduğunu ikrar ederek o günahı yapıyorsa o insan günahkardır, kafir olmaz. Evet. Tamam mı? Ama helal sayıyorsa kafir olur. Ama Ehl-i Sünnet'in bu konuda mezhebi ne? Diyoruz ki hayır. Günahlar ikiye ayrılır. Bir, dinden çıkaran günah. İki, dinden çıkarmayan günah. O dinden çıkaran günah dinden çıkaran günahtır. Yaptığın an helal saymasan bile haram olduğunu biliyor musun sen onun dinen? Dinen caiz olduğunu biliyor musun? Caiz olmadığını biliyor musun? Evet. Biliyorsun. Yani onu yaptığın an kafir olursun. Evet. Tamam mı? Ama bazı günahlar da vardır ki yaparsan kafir olmazsın. Ama helal sayarsan kafir olursun. Şimdi bir örnek verelim mesela. Bir insan namazın haram olduğunu biliyor. Tamam mı? Evet. Namazın haram olduğunu biliyor. Ve bu namazın terki hakkındaki rivayetleri de biliyor. Tamam mı? Evet. bu adam bunu bildiği halde ve buna kendisinden namazın terkiyle alakalı şüpheler kalktıktan sonra bu insan namazı terk ederse bu insan ne olur? Kafir olur. Ama bu kavle göre hayır, yok, helal sayarsa ancak kafir olur. Helal saymadığı müddetçe hiçbir günah onu ne yapmaz? Evet. Kafir etmez. Ha. Peki Ebru'na örnek verelim. Mesela zina. Evet. Zina haram mı? Haram. Küfür olduğuna bir nas var mı? Yok. Evet. O zaman bir insan zina ederse kafir olmaz. Bak bunda bir sorun yok. Ama zina ederken zinayı da helal kabul ederse ne olur? Kafir olur. Değil mi? Çünkü Allah, helali haram, haramı helal yapmak nedir? Küfürdür. Ayette, hadiste geçti üzerine. Tamam mı? O zaman ama ilk kavilde böyle bir şey mi var Ahmet? Bizim hayır, söylediğimiz gibi hayır, ayırmamış burada. Herhangi bir günah, hangi günah olursa olsun bu. Evet. Şirk hariç. Tamam mı? Şirk hariç. Hangi günah olursa olsun onu yaptığı an biz bakarız diyorlar. Helal mi saydı, haram mı saydı? Eğer haram bildiği halde onu helal sayarsa, haram bildiği halde onu helal sayarsa o zaman tekfir ederiz. Ama yok, haram olduğunu kabul ettiği an ne yaparsa yapsın günahla alakalı onu tekfir etmeyiz. Biz diyoruz ki hayır, günahlar ikiye ayrılır. Mesela bir insan biliyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek haram, değil mi? Bunu bilmeyen mümin var mı? Tabii. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmenin hükmü ne? Küfür. Kim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürürse kafir olur. Evet. Tamam mı? Ama bu kavle göre ne? Hayır, yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürürse günahkar olur. Kafir olmaz. Neden? Çünkü helal saymamıştır bunu. Tamam mı? Bak, o zaman Ahmet, tamam, biz bunu söyledik. İyi de bu işgali nasıl söyleyeceğiz Ahmet? Bu Ehl-i Sünnet'in kitaplarında mevcut. Bu tür lafızlar. La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lem yestahille. Biz kişiyi işlediği günahtan dolayı, herhangi bir günahtan dolayı, tamam mı? O işlediği günahı helal saymadığı müddetçe o günahı işlemesiyle onu biz tekfir etmeyiz. Kafir. Evet. Hükmü beyan ediyoruz, tamam mı? Bu evet. Bu adam ondan bahsetmiyoruz. Her zaman biz en baştan beri söylüyoruz yani. Tamam mı? He? Tamam hocam. O zaman bu olayı ne diyorlar biliyor musun Ahmet? İstihlal. Bak bunu aklında tutacaksın. Bu lafızı sakın unutma. İstihlal olayını unuttuğun zaman istihlal iman mevzusu var ya, iman lafzı. Nasıl önemliyse evet. İstihlal lafzı da öyle önemli. Tamam mı? İstihlal. Helal sayma. Evet. O zaman şöyle bir soruyla mesela bunu açalım. Ehl-i sünnet herhangi bir günah işleyen insanı tekfir etmesi için istihlal şart mıdır? Hayır. Şart değil. Yani helal görme. İstihlal evet. Helal sayma. Helal görme demek. Evet. İstihlal şart mıdır Ahmet? Şart değildir. Tamam mı? Bazı günahlara göre şarttır, bazı günahlara göre şart değildir. Mesela zina işleyen için şarttır. Evet. Zina eden adam 1000 kere de zina etse helal saymadığı müddetçe ne olur? Kafir olmaz. Tamam mı? Ama günahı, zinayı hiç yapmasa, bırak yani yapmayı hiç yapmasa ama helal saysa yine kafir olur. Tamam mı? Ha. Ama bazı günahlar da vardır, helal sayması gerekmiyor. Mesela namazın terkinde bir insan hükmünü biliyorsa namazın terkini, tamam mı? Ama evet. Üşengeçlikten dolayı kılmıyorsa bu adam yine kafir olur. Hükmünü bildikten sonra, şüpheler kendisinden defolunduktan sonra. Ha, ihtilaf var mı Ehl-i Sünnet arasında? Var. Mevzu o değil, biz usulü konuşuyoruz. Tamam mı? Evet. Sen tutarsın, tercih edersin namazın terki küfürleri. Evet, evet. Buna sana kimse bir şey diyemez. Şimdi, bak şimdi Ahmet. Neyse, oraya girmeyeyim. Şimdi onu tavsiyeli işlediğimiz zaman bu mevzulara oraya girelim, tamam mı? Çünkü bu evet. Sadece bu mevzuyu bir ders işleyeceğiz inşallah ileride. Evet. Tamam mı? O zaman diyoruz ki şöyle bir başlık atayım Ahmet. Ehl-i sünnet bir insanı işlediği günahtan dolayı tekfir etmesi için istihlali şart görüyor mu? El cevap? Görmüyor. Tamam, bu günaha göre değişir. Evet. Çünkü aksi halde yani ne demiş olur biliyor musun? Çünkü küfrün kaç tane devafileri var Ahmet, hiç baktın mı? Yani küfrün kaç tane küfür çeşidi var? Beş ana başlık olarak 5 tane. Çok güzel. Bunlardan mesela bir tanesi istihlaldir bak. Tamam mı? Herhangi bir haramı helal, helali haram sayması, değil mi? Evet hocam. Bu küfür çeşitlerinden bir tanesidir mesela. Evet. Ama mesela küfür çeşitlerinden bir tanesi nedir? Kibirlenme küfrü. Değil mi? Mesela bir insan Allah'a kibirinden dolayı isyan ederse, bir günah işlerse o adam kafir olur. Mesela bir insan diyelim ki namaz kılmadı. Veya o namaza örnek vermeyelim, o ayrı bir. Mesela diyelim ki bir insan ana babasına iyilik yapmadı, tamam mı? Bu haram mı? Haram. Evet. Peki ana babasından iyilik yapmaması, Allah'ın dinine kibir olarak, karşı gelerek, büyüklenerek yapmaması bu insanı ne yapar? Kafir olur. Şimdi İblise bak şimdi. İblis Allah'ı tasdik ediyor muydu? Evet. Emirlerinin emir olduğunu kabul ediyor muydu? İman ediyor muydu? Evet. Allah hakkında iman, inanılması gereken şeyler hakkında zerre kadar şüphesi var mıydı? Hayır. Var. Peki kafir oldu değil mi? Niye kafir oldu Ahmet? Allah'ın emrini yerine getirmediği için diyelim şimdi önce. Tamam mı? Evet. Peki Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi. Adem Aleyhisselam neden kafir olmadı da İblis kafir oldu? Ne fark var aralarında? Adem Aleyhisselam herhangi normal bir günah işledi. Bir hırsızlık yapan bir adam gibi mesela atıyorum. Veya diyelim ki ana babasına iyilik yapmayan adam gibi veya haksız yere birisine tokat atan adam gibi bir günah işledi, bitti. Tamam mı? Bu normal bir günah. Ama İblis neden kafir oldu? O da Allah'ın emrini yerine getirmeyince kafir oluyor da neden Adem Aleyhisselam oluyor? Çünkü İblis'te ne küfrü var Ahmet? İstikbar küfrü var. Büyüklenme küfrü. Evet. Çünkü neden? Allah Kur'an'da ne diyor? Ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. O yüz çevirdi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. O yüzden Allah'ın emrine muhalefet eden bir insana bakarız. Derse ki haram olduğunu bilerek Allah'ın emrine muhalefet etti diyelim, tamam mı? Evet. Tamam dersin ki bu adam muhalefet etti. Normal hırsızlık yapan işte zina eden bir insan gibi. Tamam mı? Ama bir adam diyorsun ki hırsızlık yapma haram ama sırf kibirinden dolayı Allah'ın dinine kibirinden dolayı tamam büyüklenmekten dolayı değil mi? Bak insanlara karşı değil. İnsanlara karşı kibirlenirsin. O günah. O baş başına haram. Allah'a karşı kibirlenme. Evet. Tamam mı? Ha. Çünkü aynen. Neden? Allah ona emretti. İblis Allah'ın emrini terk ettiğinde Allah ne dedi? Ebe ve stekbera. Yüz çevirdi ve kibirlendi. Şimdi bu o zaman mesela küfür. Küfrün çeşitlerinden bir tanesi kibir küfrü. Bir tanesi ne? Şüphe küfürü mesela. Değil mi? Evet. Bir tanesi var. Yalanlama küfrü. Lan hepsi küfür. Değil mi? Evet. Mesela Ebu Talib'in küfrü neydi? Ebu Talib Nebi Sallallahu yalanladı mı? Yok, Ebu Talib'in de küfrü şeydi. Kibirlenme küfrü. Evet. Tasdik ediyordu değil mi? Evet hocam. Peki Ahmet, şeyin küfrü neydi Firavun'un? O da kibirlenme hocam. Firavun'un küfürlenme, bir de küfrü, Firavun'da iki küfür vardı Ahmet. İki küfür birleşti. Tekzip küfrü ve kibirlenme küfrü. Yani yalanlama küfrü ve kibirlenme küfrü. Ama yalanlama küfrü iki çeşit. Bir, kalple ve dille yalanlama. Hem kalple hem dille beraber. İki, kalple tasdik edip dille yalanlama. Buna da yalanlama küfrü altındaki cuhut küfrü diyoruz. Tamam mı? Yani kalbiyle iman edip dille yalanlama. Çünkü biliyorsun Firavun her ne kadar ene rabbukumul a'la dese de ben sizin büyük Rabbinizim dese de neydi ne vardı şeyde Firavun'da? Kalbinde ne vardı? İman vardı. Yani çünkü neden? Evet. Musa Aleyhisselam yani Allah hikaye ediyor bunu Kur'an'da. Diyor sen bile ne diyor? Kalbin müstakin olduğu halde, yakın olduğu halde değil mi? Küfür ediyorsun diyor, inkar ediyorsun diyor. Değil mi ona? Yani o kalbiyle biliyordu. Allah onun kalbindekini açığa vurdu. Onun kalben buna inandığını ama sırf kibirinden dolayı şeyi vardı. İnkarı vardı. Ha, o zaman şeyde iki küfür birleşmişti. Bir cuhut küfrü, yani kalbiyle kabul edip de diliyle yalanlama, bu da küfür. Çünkü bir insan Allah'a kalbiyle iman edip diliyle yalanlasa bu insan kafirdir. Buna cuhut küfrü denir, tamam mı? Çünkü bir sürü ayet var, cehadu lafızları geçiyor. Cehadu ne demek? Cehadu kelimesi ne? Yani kalbiyle tasdik edip diliyle yalanlama. Buna rağmen Allah onlara ne demiştir? Kafir. Ha, o zaman demek ki küfrün bir sürü çeşitleri var Ahmet. Tamam mı? Mesela kibirlenme küfrü, yalanlama küfrü, tamam mı? Helal görme küfrü vesaire. Ana başlı olarak 5 tanedir bunlar. Bunlar ileride tekfir mevzularında işlenecek zaten de. Bundan önce Ahmet bak şimdi. Olayı böyle gördün ya. O cümleyi düşün şimdi demin kullandığımız cümleyi. La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lem yestahille. Biz hiçbir insana helal görmediği müddetçe ne yapmayız Ahmet? Tekfir etmeyiz işlediği günahtan dolayı. Bu kavle göre ne oldu biliyor musun? Saydığımız diğer bütün küfür çeşitleri ne oldu? Tabii. Çöpe gitti çöpe. Evet. Anladın mı? O zaman biz şeyi tekfir edemeyiz. İblisi bu kavle göre. İblis helal sayıyor muydu kendi yaptığını? Hayır. Helal saymıyordu. Allah onu söylüyor. Helal saymadığını söylüyor. Kibirlendi diyor. Kibir neye karşı olur? İsyan ettiğin şeyi bilirsin ki ona kibirlenirsin. Evet. Tamam mı? Heh. Bunda bir şüphe yok zaten. Tamam mı? Hı. Kendi haram olduğunu biliyordu. Tamam mı? Tamam, ama buna rağmen kafir oldu. Ha. İşte bu cümle hepsini bütün bu küfür çeşitlerini iptal eder. E peki o zaman nasıl biz olayı cem edeceğiz? Amin. Bunlar akide kitaplarında geçiyor. Bunlarla gelecekler sana yarın bir gün belki. Şu an gelmiyorlar. Etrafta yok ama var da yok yani. Karşılaştım da hocam aslında. Ha? Karşılaştım da. Tamam mı? Evet. Şimdi bak. Dediğim gibi bunları tafsirlendireceğiz ileride. Çünkü selefin kavli. Mesela bir tekfirci ne yapıyor? Diyor ki İbn-i Teymiye de tekfir ediyor. Mürciye ne diyor? İbn-i Teymiye de mürciye geliyor. Yani, değil mi? Evet. Bunlar hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musun? Kitabın hani bir kısmına iman edip bir kısmına küfür edersen Allah'ın dediği gibi ne olur? Evet. O zaman selefin sen İmam Tahavi'nin bir cümlesini alıp diğer cümlesini bırakırsan ne olur? Seleften çıkar. Adamın kastını anlayamazsın. Evet. Bu mevzu da böyle. Bunu ileride işleyeceğiz tafsirini. Ama kaba olarak ne diyoruz? Selefin kitaplarında görürsün. Evet. لَا نُكَفِّرُ اَحَدًا بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ Biz hiç kimseyi işlediği günahtan o günahı helal saymadığı müddetçe kafir görmeyiz. Yani şimdi bunun manası istihlal küfründen başka bir küfür yoktur mu? Yani yoksa böyle bir şey olabilir mi? Bir sürü küfür çeşidi var değil mi? Evet. Ama bunlara göre o zaman küfür çeşidi tektir. O da ne? İstihlal, helal sayma. İşlediğin bir şeyi helal sayıyorsan kafirsin, saymıyorsan değilsin. Anladın mı? Bu ehli sünnetin kesinlikle bunların dediği, bunların selefin bu cümlelerinden anladığı, tamam mı? Kesinlikle ehli sünnetin muradı değildir. Bunu anlayacaksın. Tamam mı? Bak şimdi. Kısaca bir reddiye vereceğiz. Bu reddiye yeter, artar bile. Ama tafsillendireceğimiz zaman çok tafsili isteyeceğiz. Bunun cevapları çok basittir. Ama tamam mı? Şüpheyi def etme adına bir reddiye yeter bize. Tamam mı? Tamam, şimdi. Diyoruz ki ehli sünnetin muradı, Ahmet, hiçbir zaman bunların anladığı murat değildir. Ehli sünnetin bu cümlelerinden anladığı, bu cümlelerini yanlış anlıyorlar. Çünkü neden? Bak dikkat et, ehli sünnet hep bu cümleleri kullandığı zaman hangi mevzular arasında kullanıyorlar biliyor musun? İşte mürciye ve haricilik fırkalarını anlatırken, tamam mı? Bunu arada zikrediyorlar. Bak şimdi, mürciye ne diyor? Biz diyor ki, bir insan helal saymadığı müddetçe işlediği günahtan dolayı tekfir etmeyiz, kafir görmeyiz. Harici de ne diyor? Hangi büyük günah yaparsa yapsın, helal hiç helal saymasa da günah arasını ayırmıyoruz diyorlar biz. Tek kafirdir diyorlar. Birisi Müslümandır diyor, günahlarından dolayı helal saymadığı müddetçe Müslümandır. Birisi de diyor ki helal saysın saymasın bütün günahlar nedir? Kafir, tekfir edilir. Ehl-i sünnet tam ortada. Diyorlar ki hayır, günah ikiye ayrılır. Bazı günahlar var ki hiç helal saymasan da işlediğin zaman haram olduğunu biliyorsan seni kafir eder seni. Mesela örnek verecek olursak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek, örnek verecek olursak bir musafı yırtıp atmak, örnek verecek olursak işte mesela namazı terk etmek. Bir kavle göre, selefin bir kavline göre. Tamam mı? Şimdi selef bu cümleleri Ahmet, bak şimdi haricilerle mürciye fırkalarını zikrederken arada zikretmesi neye delalet ediyor Ahmet? Yani haricilerin kavillerini reddetmek için söylüyorlar bunları. Çünkü hariciler bu ayrıma gitmiyor. Hangi günahı işlersen işle, böyle büyük bir günah diyor. Ne diyor? Sen kafirsin. İşte ehl-i sünnet bunları reddiye vermiştir. Reddiye vermek için adına bu cümleleri kullanmıştır. Yani haricilerle aralarını ayırt edici bir cümle kullanmak için, haricilerin kapılarını kapatmak için, kendilerini onlardan beri eylemek için, ümmete kendi inandıklarını beyan etme adına kullanmıştır ehl-i sünnet bu cümleleri. Evet. Tamam mı? Yoksa ehl-i sünnetin buradan kastı, biz her günah işleyeni helal saymadıkça tekfir etmeyizden kastı, yani yapılması tekfir edilmeye sebep olmayan günahlar için söylemişlerdir bunu. Her günah için değil yani. Yani yapılması tekfir eden, yani yaptığın zaman seni kafir edecek günahlar için söylememişlerdir bunu. Diğer günahlar için. Anladın mı? Çünkü selefe göre bazı günahlar vardır. O direkt adamın tekfirine sebeptir. Anladın mı? Ama hariciler bu ayrımı yapmıyor ya. Ehl-i sünnet hemen bu cümleyi kullanmıştır. Hayır. Bir kişi herhangi bir günah işliyorsa ve onu helal saymıyorsa o mümindir demiştir mürciye. Ama o günahtan kastı tekfire sebep olmayan günahlardır ehl-i sünnetin. Bak bunu nereden anlıyoruz biz biliyor musun Ahmet? Bunu şuradan anlıyoruz. Biz ne dedik? Sen bir alimin kavlini alıp bir kavlini reddedersen anlayamazsın. Çünkü bazı alim bazı cümleleri bir yerde zikreder. Özel bir taifeyi kendisine muhatap aldığı için bunu söyler. Çünkü Ehl-i Sünnet bunları haricilere muhatap aldığı zaman kullandığı cümlelerde bunlar. Bak Selef ilmini çok tahkik etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak mesela biz şimdi 3-4 tane ders yaptık ya imanın mukaddemesiyle alakalı. Bak bir tane kardeş bunu dinlemiş, tamam mı? Ehl-i Sünnet'e muhalefet birisi. Dinlemiş bunu mesela. Maşallah ben yani çok sevindim. Demek ki hani adam hakikaten samimi. Adını da demeyeyim şimdi. Bu kasette ona gidiyor yanlış anlamadım. Bayan yani kendisi, tamam mı? Yani. Ala kullal almış mesela bayağı bir not. Tamam mı? Bunların hepsini tek tek bana söyledi. Şöyle şöyle şöyle şüphe. Ve buradan şu izlenimi vermeye çalıştı. Bak mesela sizin kavilleriniz arasında ittirap var. Sizin mezhep arasında veya ittifak yok tipinde böyle bir hava estirmeye. Ben mesela bazı noktaları tek tek tek beyan ettim. Mesela ne dedim ben mesela ilk derslerde? Ehl-i Sünnet iki gruba ayrılmış. İman lügatta tasdik mi yoksa ikrar mı diye, hatırlıyor musun? Evet. Mesela diyor. Bununla bana geldi. Bak diyor ki siz lügatta bir kısmınız tasdik diyor, bir kısmınız ikrardır diyor iman. Ben dedim tamam. Diyelim ki ihtilaf var selef arasında. Bu neyi değiştirir? Bir şey değiştirir mi Ahmet? Hayır. Değiştirmez. Neden? Çünkü bizi ilgilendiren hangi mevzu? Dini mevzu. O kalem ne demek, kitap ne demek, defter ne demek? O manada kullanılan sözlük manası. Herhangi bir sözlüğü açıyorsunuz. Resimli böyle at, inek, eşek, bilgisayar. Evet. Anladın mı? Böyle bir sözlük. İman ne demek? Dinle alakası yok yani. Anladın mı? Evet. Biz dinde ihtilaf etmeyiz diyoruz. Dünya işlerinde ihtilaf ederiz. Doğru değil mi? Evet, İman evet. Lügat manası dünya işleriyle alakalı. Ama biz özellikle anlattık sözlük manasını ki ileride geleceği üzere mürciye sözlük manasıyla istidlal ediyor ya, ona reddiye evet. vermek için biz sözlük manasını verdik. Bizi ilgilendiren dini manasıdır. Tamam mı? Ben ona dedim ki hadi o zaman bana bir tane örnek var selefin ıslahta ihtilaf ettiğine dair. Yok örnek, bitti o zaman. Tamam mı? Bunu anlama adına. O yüzden bak şimdi, o yüzden selefin şeylerini tahkik etmemiz lazım. Tekfir mevzularında da gelecek ve göreceksin ki İnsanlar alimlerin kavillerini o kadar cehaletçe alıyorlar ki herkes bir alimin kavlini kendine imam olarak seçmiş, tamam mı? Bak diyor bu alim de böyle diyor benim gibi. O diyor bak İbn-i Teymiye de benim gibi diyor. Bak diyor Muhammed bin Abdülvehhab da benim gibi diyor. Halbuki bilmiyor ki bunların hepsinin kavli bir, tamam mı? Usulde ihtilafları yok. Tamam mı? Evet. Furu'da ihtilafları var. Ama bunların hepsi selefin kavlini kendi başına anlamaya çalıştığın için. Yani çalıştıkları için bundan kaynaklanıyor Ahmet. Evet. Biz geçmişin kavlini de muasırlarla anlayabiliriz ancak. Günümüz alimleriyle anlayabiliriz. Aynı evet. Bu neye benzer biliyor musun Ahmet? Düşün mesela bugün onlarca inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz nerelere gidiyoruz subhanallah. Görürsün mesela mübareğin biri tutar, tamam mı? Sana onlarca nas, örnek babından onlarca nas getirir. Delil getirir. Selef ne? Kıyası inkar etmiş, kıyası inkar etmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bu meseleye benzer Ahmet. Selefin kavillerini tahkik edememekten kaynaklanıyor. Kendi başına selef ne demiş onu anlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Hiç böyle alemin dizinin dibinde oturulmamış. Tamam mı? Bu selefin evet. kavilleri ilmi olarak tahkik edilmemiş. Bunların alimlerin lafızları diğer alimlerle öğrenilmemiş. Çünkü bir alemin kastını da diğer alimlerle öğrenirsin. Bak mesela en basit bir örnek vereyim. Konumuzun dışına çıkıyoruz belki biraz ama meseleyi fıkıh etme babında çok önemli bu evet. örnekler abi. Mesela atıyorum İbn-i Teymiye diyor ki kim Allah'ın dininden herhangi bir şey tebdil ederse bak şimdi o insan kafirdir. Yani ne? Diyelim ki bir ülkede bir tane dini bir kanun var, tamam mı? Sen tutuyorsun onu normal bir kanunla değiştiriyorsun, dini olmayan bir kanunla. Bak diyor adam direkt tekfir edilir. Halbuki alimlerin ıslahında tebdil kelimesi sadece değiştirmekten ibaret değildir, biliyor musun Ahmet? Neyden ibaret biliyor musun? Değiştirmek ve değiştirirken de o değiştirdiğin şeyi helal saymaktan ibarettir. Anladın mı Ahmet? Evet. Bak diyorlar herhangi bir insan tebdil ettiği an bu evet. insan tekfir edilir. Anlamıyorlar işte. Aynı bu kıyas mevzusu da öyle. Anlatabiliyor musun? Bak diyor işte evet. şu sahabeden şöyle lafız var, şu tabiinden şöyle lafız var. Bak mesela bunları istidlal edenlere mesela bir alimlerden duymamışlardır bunları. Ya düşün bak evet. şimdi senin babanın sana oğlum şunu yap demesinden yani babanın herhangi bir meşhur bir kavli vardır evde, tamam mı? O kavlin altında evet. bir muradı vardır. Bunu kim anlar Ahmet? Dışarıdan ilk defa duyan bir insan mı anlar? Yoksa babanın bu lafızdan ne kastettiğini sen mi anlarsın? Yok ki ben hocam. Değil mi? Çünkü sen yaşıyorsun evet. onunla. Ne diyor İbn-i Abdülver biliyor musun? Diyor ki selefin hani bu kıyası icma eden kıyasın inkarına dair bazı tipte lafızlar var ya. Evet hocam. Diyor ki bunları diyor kıyasın nefi olarak anlayanlar anlayanlar ancak bunları kıyasın nefi olarak ancak cahiller böyle anlar diyor. Anladın mı? Evet. Çünkü İbn Abdülber kendi arkadaşı bin kere duymuş arkadaşından. Anlatabiliyor muyum? Onu. Evet hocam. Ama işte bunların hepsi kaideleri var, kuralları var. Anlatabiliyor muyum? Ama işte meseleyi herkes kendi başına imam olmaya kalkarsa geçmişin bu eski kitapların tamam mı? Doğru düzgün Arapça yok. Doğru düzgün bir Kur'an hafızlığı yok. Doğru düzgün bir kayda kural okunmuş yok. Bir alemin dizinin dibine oturulmuş yok. İki cümle bildiğin Arapçayla sen tutup geçmişin kavlinden hüküm çıkarıp insanların önüne sunarsan hem kendini kandırırsın hem de milletin gözünde Allame-i Cihan olarak görürsün. Böyle devam eder kıyamete kadar. Anladın mı? Bu da hep sorun olur ümmette. Halbuki bunlarla oturup ilmi münakaşa, münazara ettiğin zaman çok açık ve net bir şekilde çıkar ki hemen basiretli bir insan 5 dakikada anlar meseleyi anlayamadıklarını. Anlatabiliyor muyum? Ama bilmem neyin olmadığı yerde bilmem ne Abdurrahman Çelebi görünür. Öyle bir deyim vardı her neyse alakalı. Ha? Ama bu bundan ibarettir. Hani. Etrafında seni uyaracak bir insan, karşında ilmi olarak meseleyi takip edecek bir insan olmadın mı sen de haklısın. Kendini hak zannedeceksin. Ne olacak? Miskin, evet. Miskin kendini ölene kadar hak zannedeceksin. Münker ve nekinin karşısına çıktığın zaman o zaman aman yarabbi diyeceksin. Her ne kadar bunlar çoğunun niyeti samimi. Ama maalesef acınacak bir durum var. Allah bize yardım etsin, ıslah etsin. Tamam mı? Ha, o yüzden bak şimdi bu mevzuyla bu faydalar devam edecek ama bu faydayı kısa bir devam ettirerek bitireceğim. Tamam mı? Abi? Bak şimdi. Dedi ki selefin bundan kastı Ahmet, tamam mı? Hiçbir zaman evet. Illaki helal sayması şeklinde değildir. Tamam mı? Bunun en büyük delillerinden bir tanesi neydi dedik biz az önce Ahmet? Selefin kavillerini toplarsın. Aynı Nas'ta da böyledir. Kur'an sünnette bir kavli. Çünkü bazı lafızlar umum zikredilir. Sonra diğer bir lafız gelir onu haslaştırır. Tamam mı? Selefin evet. Kavlinde de bunu görürsün. Çünkü selef bazı cümleleri bazı yerlerde kullanmaya mecbur olmuşlardır. Bazı kapıyı tıkamak için. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün bir tane harici senin karşında. Kim ne günah işlerse işlesin kafirdir. Sen de hemen o cümleyi kuruyorsun. Hayır. Bir insan helal saymadığı müddetçe bir günah işlemesinde tekfir edilmez. Evet. Bunu hariciye reddiye babında söylüyorsun. Çünkü evet. Çünkü neden? Zaten Ehl-i Sünnet'in diğer kabillerinde sözleri açık. Tamam mı? Yani sen evet. Biliyorsun mücmel bir cümleyi alıp bütün cümleyi terk et. Bu zulüm olmaz mı Ahmet? Evet. Bu aynı neye benzer biliyor musun? Hani adamın birisi cuma hutbesi miydi? Böyle bayağı bir şey hikaye yapıyorlar da bunu. Uykuya mı dalmış? Tam böyle uyanırken imamı duyuyor. Tam şurasını duyuyor. Eşek anırsa abdest bozulur. Biliyorsun evet. Değil mi o mevzuyu? Evet. Ha, halbuki imamın kastı ne o? İşte sen bir çölde gidiyorsan eşeğin üzerinde su varsa tamam mı? Ha, eşek suyu kaçırdıysa sen teyemmüm edeceksin su yoksa. Teyemmüm aldığın zaman aldın değil mi? Teyemmüm aldın evet. Diyelim. Eşek anırsa yani o eşeğin gelmiş demek su da üzerinde geldi o eşeğin. Ne oldu? Teyemmüm bozuldu. Doğru mu? Çünkü su bulundun mu ne? Yani alimler itiraf etmiş. Bazı alimlere göre ne? Ki raci olan görüş de odur. Su geldi mi ne olur Ahmet? Teyemmüm bozulur. Evet. Sen tutup sadece eşek anırdığı zaman teyemmüm bozulur alırsan böyledir işte. Aynı selefin cümlesinde de böyle. Tutuyorlar mesela İmam Tahavi ve buna benzer başka alimler de var. Şimdi tafsili işlediğimiz zaman onları açacağız. Bu lafızlarını almışlar. Ha bak görüyor musun? İşte selefte de böyle kabiller var. Evet. Anlatabiliyor musun? Çünkü eşariler bunu malzeme edilirler. Çünkü eşarilere göre İmam Tahavi eşaridir. Tamam mı? Evet. Her ne kadar İmam Tahavi'nin etkilendiği noktalar olsa da mürciyeden vesaire. Tamam mı? Ama bu kavilinde onu kastetmez İmam Tahavi. Bir insan dese ki İmam Tahavi mürciyelikten etkilenmiş midir? Evet etkilenmiştir. İmam Ahmed'in eshabıdır zaten. Ebu Hanife'nin eshabıdır zaten. Ebu Hanife gibi o da etkilenmiştir mürciyelikten. Ama bu tür lafızlarda bunu kastetmiyorlar Ahmet. Tamam mı? Bunu anlayacaksın. Tamam mı? Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Ehl-i Sünnet'in böyle murat, bunların söylediği gibi muratları olmadığından bir tanesi. Ehl-i Sünnet diyor ki bunu diyoruz ki haricilere muhalefet etme, haricilere reddiye verme babında söylemiştir. Çünkü bak şimdi biz herhangi bir günah işleyeni helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz lafzı umum mu Ahmet? Evet. Selef'in, bak şimdi o zaman bizim elimizde selefin kavlinden bunu haslaştırıcı bir rivayet getirdiğimiz zaman ne olur? Bunların bu sözleri açıklanmış olur yani. Açıklanmış olur ve bunların bu sözleri batıla çıkar. Yani evet, evet. Bu sözlerle istidlal edenlerin bu istidlalleri neye çıkar? Boşa çıkar. Evet. Al sana kayıt. İmam-ı Ahmet, bak şimdi, İbn-i Teymiye'nin de kendisinden naklettiği gibi bunu, tamam mı, mükeffiratların dışındaki günahlar için söylemiştir. Yani tekfire sebep olan günahların dışında söylemiştir diyor bunu. İmam-ı Ahmet'ten böyle nakil var. Anladın mı? Ha, o zaman bak, selef kendi lafzını kendi diğer lafzıyla ne yaptı? Açıkladı. O zaman selef, biz herhangi bir insanı işlediği günahtan dolayı, ta ki o gün işlediği günahı helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz sözünden maksat neymiş selefin Ahmet? Yani biz tekfir edici etmeye sebep olan günahların dışında ki günahları helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz demek. Tamam mı? Evet. Çünkü İmam Ahmet buradan açıklamıştır. Buradaki günahlardan maksat, tamam mı? Yani helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz. Günahlardan dolayı tekfir etmeyiz den maksat. Bu günahlardan maksat mükeffir olmayan günahlar. Yani tekfir kafir kılmayan günahlar dışındaki günahlardır bunlar. Tamam mı? Ancak tekfire sebep olan günahlar vardır. Bunları işlediğin an, yani tekfir hükmünü biliyorsan tabi, cehalet söz konusu değilse, bunları bildiğin haram an, olduğunu bilecektim hocam orada yani. Ha, tabi. Bunları bildiğin, zaten o cehalet özür babı değil. Bak, bizim mevzumuz o. Evet. Tamam mı? O ayrı bir bab. Evet. Bir hükmü beyan ediyoruz şu an. Tamam mı? Evet. O yüzden diyoruz ki mükeffir olan günahlar var, mükeffir olmayan günahlar. Selef o cümleden mükeffir olmayan günahları kastetmiştir. Tekfir etmeyen günahlar, tekfire sebep olmuyor. Ancak mükeffiratlar da vardır. Tekfire sebep olan. İnsan onu yaptığı an ne olur Ahmet? Kafir olur. Evet. İster bunu helal saysın, ister saymasın. Evet. Tamam mı Ahmet? O zaman kaç fayda verdik Ahmet? 3 fayda verdik değil mi? Evet, son evet. Bir fayda daha verelim kısa. Tamam mı? Bitirelim inşallah. Çünkü o 8. esasın altındaki 3 fayda olmuş oluyor bu. 4 fayda olmuş oluyor. Ondan sonra devam edeceğiz mukaddime kısmına ama fayda olarak değil. Kaldığımız yerde. Tamam mı? Şimdi bu da çok önemli Ahmet. Bak, bunu da aklında tutacaksın. Çünkü Rabbim sana nasip ederse, bak, Arapça öğrenirsen, tamam mı? Dersleri vesaire takip edersen, sen kimin dersine gidiyordun Ahmet? Ben Bursa'da Hüseyin hocanın, Hüseyin Dinisi. Ha, tamam. Maşallah. Bak şimdi, Hüseyin abinin derslerine gitmeye devam edersen, tamam, bu derslere devam edersen ve Arapça da öğrenirsen, tamam mı, Allah'ın izniyle bir yerlere geleceksin, tamam mı? Çünkü ilim okuyan yerinde sayıklamaz. Şimdi Rabbim sana nasip ederse Arapça öğrenirsen Ahmet, bunlar çok önemli temel olacak. Özellikle bu kaydede iman arasında. Bak şimdi, şu iki tane lafı söyleyeceğim sana. Bu iki lafı fıkh edeceksin, anlayacaksın, tamam mı? Çok önemli. Çünkü bu iman ile alakalı bir kitaplarda, ilmi kitaplarda meseleyi derinlemesine böyle tahkik eden akide kitaplarına baktığın zaman bu iki lafı çok kere zikredersin. Bunu bilmek Arapça bilmeyle alakası yok. Arapça bilen bir insan bunu bilmez, tamam mı? Atıyorum Ahmet, şimdi bak şimdi. Diyelim ki bizim aramızda, diyelim ki bir tane edebiyat öğretmeni geldi şimdi, bak. Türkçesi süper, tamam mı? Hiçbir eksiği yok mesela. Öyle. Diyelim ki bizim sen de benimle bir mahallede oturuyorsun ama bizim mahallenin mahallede kullanılan bir kelime var. Tamam mı? O bizim mahallenin örfüne göre bir mana ifade ediyor, tamam mı? Evet. Türkçe karşılığında o mana yok ama biz işte aramızda mesela onu kastetmişiz, tamam mı? Mesela atıyorum bir cümle kullanıyoruz. Mesela örnek vereyim, sallayayım bir tane. Mesela diyelim ki ne diyelim? Atıyorum, uzun kelimesini kullanıyoruz aramızda abi. Sallıyorum ama uzundan kastımız bizim şişman. Tamam mı? Evet. Sallıyorum mesela. Öyle bizim öyle bir örfümüz oldu diyelim. Bizim Ahmet ağlıyor, duyuyor musun sesini? Bir dakika bekle. Tamam. Ya gerçi bu biraz çok iyi bir örnek olmadı ama mesela ya, yani herhangi bir lafız kullandığını düşün ama o mahalle o lafza özel bir mana yüklemiş. Kendi örfünde, tamam, belli o yani. Hani olur ya bazı köylerde mesela bazı kelimeler var, çeşitli manalar kastediyorlar gibi, tamam mı? Öyle düşün. Evet. Şimdi bir edebiyat öğretmeninin Türkçesinin mükemmel olması bunu bilmesine yardımcı olabilir mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum değil, kesinlikle olmaz. Kim anlar uzundan şişman Ahmet, ha? Evet. Atıyorum daha böyle uç bir nokta vereyim ki anlayabilsin. Bir insan uzundan şey kastediyor mesela. Üçgen kastediyor. Atıyorum da. Veya uzundan diyelim ki küvet kastediyor. Ya salla. Bunun Türkçesini bilmesi bir manaya gelir mi? Gelmez. İşte şimdi söyleyeceğim iki lafız da bunun gibi bir şey, tamam mı? Bir sürü kitaplarda mesela böyle lafız kullanırlar. O lafızdan alimlerin kasıtları var. Bunu bil ki anla. Tamam mı? Bak şimdi iki lafız göreceksin. Ehl-i Sünnet'in kitaplarında. El imanul mutlak ve mutlakul iman diye. Bak şimdi birbirine çok lafız yakınlardır. Dal sarkar, kartal kalkar var ya böyle nasıl yapıyorlar. Bunu böyle bak şimdi. El imanul mutlak ve mutlakul iman. Evet. İstediğin kadar Arapça öğren. Allame o sibevehi bitir anlamazsın. Çünkü bu özel bir içine mana yüklenmiş bir lafız, tamam mı? Evet. O yüzden biz ne diyoruz? Bak Ahmet yine söylediğime geldi. Selefin kavrini anlamak Ahmet. Tamam mı? Böyle benim gibi Ali Mehmet gibi çoluk çocuğun işi değil. Bu ilim bu kadar basit değil. Ümmet buna hayatını harcamış Ahmet. Anladın mı? Ümmet gözyaşlarıyla kalem bulamamışlar. Gözlerinden akan yaşlarla yazmışlar bu maktutatları. El yazma eserleri Ahmet. İlim bu kadar basit değil. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün çoluk çocuk çıkıyor. Ümmeti helak eden fetvalar veriyor. Kendilerini de saptırıyorlar, milleti de saptırıyorlar. Herkesi görürsün kendi başına imam olmuş, allame olmuş. Bunların hepsi ümmetin başına bela. Anlatabiliyor muyum Ahmet? Bir insan selefin fehminden, menhecinden ayrıldığı an helaka sürülmesinin başlangıç noktasıdır. O yüzden selefin kavillerini fehmedeceksin. Bizim en büyük hatamız Türkiye'de insanları gelin Kur'an'a ve sünnete dememizdir. En büyük hatamız budur Ahmet. Ne zaman ki buna başladık helak oldu. Bir cümleyi unuttuk biz orada. Evet. Gelin kitabı sünneti selefin fehmine göre anlamak. Evet. Anladın mı? Çünkü kitaba sünnete göre sen herkes kitap sünnete gidiyor zaten abi. Evet, tekfirciler evet, gitmiyor mu? Mürciyeler gitmiyor mu? Herkes bir hüküm evet. çıkarıyor. Niye yani? Adamı sen beynine mi hükmedeceksin? Senin gibi mi anlamak zorunda adam? Sen onu anlamışsın, o da onu anladın mı Ahmet? Evet. O yüzden biz insanlara her zaman şu daveti yapacağız. Gelin kitaba sünnete değil Ahmet. Evet. Eskiden bir topluluk kendi içinde bunu söylüyordu. Çünkü etrafında bidat ehlinden beriydi. Ama şimdi öyle değil. Herkes birbirine karışmış Ahmet. Kimin ne olduğu belli değil. O yüzden sen bu üçüncü cümleyi eskiden belki ihtiyaç yoktu. Ama şu an bu üçüncü cümleyi kullanmak zorundasın. Çünkü eskiden evet. kitapla sünnet derken onlar zaten kasıtları kitap sünneti selefin fehmine göre anlamaktı. Zaten kasıtlarında bu vardı. Diğer cümleleri açıklıyor bunu. Söylemeye ihtiyaç duymuyorlardı. Her ne kadar manasını kabul ediyorlarsa da. Ama biz bunu yapmayacağız Ahmet. Selefin ilmi kavillerine bak, diğer kavillerine bak. Kendi o kavillerini kendileri içinde tefsir ediyorlar. Kitapla sünneti selefin fehmine göre anlamak. Anladın mı Ahmet? Bana sen bin tane delil getirsen Ahmet, bu beyazdır. Ben biliyorsam ki selef o demiştir, ben sana güler geçerim. Sana selam olsun derim. Anladın mı Ahmet? Bu usulü yakalayacaksın. Selefin fehmi dışına çıkamazsın. O yüzden fıkh et Ahmet. Bunları fıkh et. Kur'an'dan, İnşallah. Sünnetten, ayet, hadis ezberler gibi selefin bazı fehimlerini, kavillerini, sözlerini ezberlemeye çalış. Anlatabiliyor muyum? Mesela benim, Allahu alem tabii, yeryüzünde şu an yaşayan, gördüğüm en büyük alim olan veya en büyük alimler arasında olan Şeyh Yusuf el-Gafiz her zaman bu tembihi yapar. Tamam mı? Ve öyle bir adamdır ki görürsün ki selefin bazı kavillerini ayet hadis ezberler gibi cümle cümle ezberlemiştir. Der ki mesela sana Şeyhülislam İbn Teymiye şöyle demiştir, atıyorum mesela. Sana böyle harfiyen söyler. Manasını söylemez Ahmet. Orijinal lafını söyler sana ezberinden. Bazen sayfalar da söyler. Der ki İbn Battuta böyle demiştir. Sana orijinal lafını söyler. Ahmet İbn Hanbel böyle demiştir, sana orijinal lafını söyler. Evet. Çünkü onların önemli kullandığı cümleler, kalıplar, şeyler vardır abi. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Bugün bir tekfirci alıyor, ne yapıyor? Diyor ki bak, selefin kitaplarına gördüğün zaman kim Allah'ın dinini tebliğ ederse kafir olur. Çünkü bedele kelimesi nedir? İşte bir şeyi alsa sen onu be yapma. Anlamamışlar ki. Evet. Halbuki İbn-i Teymiye tebliğ kelimesini başka yerde başka kavliyle açıklamış. Tebliğ kelimesi sadece değiştirmekten ibaret değil. Değiştirmekle beraber onu helal saymaktır. Evet. Vesaire vesaire. Kıyas desem böyle, icma desem böyle. Bütün bu mevzular hepsi insanlar yanlış anlıyor Ahmet. Evet. Düşün bugün tutuyor birisi, tutuyor Bukhari'deki bab başlığıyla Bukhari'de kıyası inkar ediyor diye delil getiriyor. Ne hale düşmüşüz biz Ahmet? Düşünebiliyor musun? Bunlar hepsi işte ümmetin başına bela olmuş şeylerdir. Bunlar kaidelerden uzak şeylerdir Ahmet. Selefin fehmine yakışmayan, uzak, selefin ismini kirleten lafızlar. Evet. Hiçbir zaman hüküm konulan bir hüküm heva ve hevese göre konulmaz. Evet. Kendi anlayışına göre koyamazsın. Selefin anlayışının dışına çıkamazsın. Kaide budur, usul budur. Benim ümmetim dalalet üzere birleşmez diyor. Demek ümmet bir konuda bir söz söylemişse o mütekarrirdir. Ha Ahmet böyle demiş, Mehmet öyle demiş. O birisi A demiş, birisi B. Tamam. Burada ya A'dır ya B'dir. Doğru bir tane o ayrı. Ama topluca zikrettiği görüş dışına çıkamaz. Atıyorum. Evet. Selef demiştir ki İman kalple tasdik, dille ikrar, ağızlarla amel. Bitmiştir. Bana istediğin kadar rivayet getir. Boştur. Tamam mı abi? Hatta başka rivayetlerde la teştemi ümmeti ala dalale demiyor, biliyor musun? Ümmetim dalalet üzerine toplanmaz demiyor. Mesela İbn-i Ebi Asım'ın sünnesine bak. La yücmi Allah lafzı var. Allah ümmeti dalalet üzerine toplamaz diye bak. Düşün abi. Tamam mı? Ha. Şimdi o zaman şu iki lafzı da aklında tutacaksın. Selefin kavlini ileride kitaplarını anlamak için, fıkh etmen için. Çünkü Arapça bilmen yetmeyecek sana Ahmet. Göreceksin ki birçok yerde eksikliğini hissedeceksin. Selefin fehmini anlayamayacaksın. Arapça ile alakası olmayan bir sürü şeyler var. Bugün ben nice insanlar biliyorum ki benim kendi arkadaşlarım arasında da var. Benim yedi sülalemi Arapça okutacak seviyede Arapçası var ama mesela tutup İbn-i Teymiye'nin bir der o ta'adel aklını ve naklini anlayamıyor. O kitabını anlayamıyor. Ve İbn-i Teymiye'nin Terbiyesül Cehmiye adlı kitabını anlayamıyor. Mesela atıyorum mesela yani işte Süfyan-ı Sevri'nin şu cümlesini, işte Ebu Hasan-ı Basri'nin şu cümlelerini anlayamayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Ahmet sen Arapça bildin, bu cümle yoksaydı ne olurdu? Ha? Az önceki cümleyi. Biz hiç bir tekfir etmeyiz hiçbir günah işlemediği müddetçe. Evet, şey helal saymadığı müddetçe ne olacaktı? Yani ne yaradı Arapçan? Hatta bırak Arapçan ne yaradı? Başına bela oldu. En azından Türkçe kitapta bulamayacaktın. Rahat ederdi kafan, anladın mı? Başına bela bile olur yani. Evet. Şimdi o zaman bak iki cümleyi fıkh edeceksin, tamam mı? Şöyle lafızlar bulursun. El-imanul mutlak ve mutlakul iman diye iki lafız bulursun. Bak aralarında şöyle fark var. El-imanul mutlak, tamam mı? Evet. Şimdi birincisinde iman kelimesi önce gelmiş, ikincisinde mutlak kelimesi. Tamam mı? Evet. Bu birinci cümle. El-imanul mutlak. İkinci kelime mutlakul iman, mutlak kelimesi bu sefer öne gelmiş. Evet. Bir fark daha var. Mutlak kelimesi birisinde elif lamlı, birisinde elif lamsız. Tamam mı? Duyuyorsun evet. Burada. El-imanul mutlak ve mutlakul iman. Şimdi bunları sık sık duyarsın. Mesela bir kabil duyarsın seleften, dersin ki bu hadis, mesela selefin bir akide kitabını okursun, bir hadis zikreder, der ki bu hadise göre burada mutlakul iman nefi olmuştur der sana. Evet. Diyeceksin ki bu ne? Başka bir hadis, başka bir yerde göreceksin, diyeceksin ki burada mutlakul iman nefi olmamıştır, el imanu mutlak nefi olmuştur. Hep böyle cümleler durursun, hani şey gibi, Kemal Sunal gibi mesela, işte ne bileyim, anladın mı? Sana şey gelir, tuhaf tuhaf gelir, ne biçim lafız bunlar, anladın mı? Evet. O yüzden bunları fıkh edeceksin ki selefin kavlini anlayasın diye. Şimdi el imanul mutlak ve mutlakul iman diye iki lafız var. Bunun bu lafzı selefin muradı var. Bu lafızlara yükledikleri mana var. Bunu İbn Kayyım özellikle bak ihtiyaç duymuş. Subhanallah, alimler ne kadar basit etti. İbn Kayyım bu iki lafzı açmaya kendi aralarında biliyorlar ya alimler bu kasıtları. Evet. Ama İbn Kayyım bunu ümmete bir yardımcı olsun diye, bir şey olsun diye. Mesela Şeyh Fevzan da bunu yapar. Allah rahmet etsin günümüz muasırlarında. Yine Şeyh Abdülaziz Reis olsun vesaire, başka alimlerimiz de yapar. Yani başka ilim ehli de yapar. Allah razı olsun. Özellikle buna değerliler Şeyh Yusuf El-Hafiz olsun. Mesela İbn-i Kayyım bunu ileride belki işgal olacağını herhalde fark edince bunu söylemiş. Diyor ki Bedâ-ül Fevâil adlı bir kitabı var, tamam mı, İbn-i Kayyım'ın? Orada bunu zikreder. Diyor ki el-imanul mutlak kamil iman demek. El-imanul kamil demek, tamam mı? Kamil iman. Evet. Mutlakul iman ise imanın aslı demek. O zaman şimdi bak şimdi abi. El imanul mutlak kamil iman demek. Mutlakul iman imanın aslı demek. Şimdi diyelim ki bir akide kitabı okudun. Bir tane hadis getirdi sana. Dedi ki sana mesela selef alimi. Bu hadise göre bu hadise göre böyle yapandan el imanul mutlak nefi olmuştur diye bir cümle duyduğun zaman ne anlayacaksın bundan? Yani imanın kemali nefi olmuştur. Yani bu adama zarar vermez. Tamam mı? Evet. Kemal derisi. Ama desen ki, şöyle bir lafı duysan, bu hadise göre mutlakul iman nefi olmuştur diye duysan, ne anlayacaksın? İman aslı nefi olmuştur. Yani adam kafir olmuştur. Evet. Görüyor musun? Bak. Tekfir mevzularında nasıl bir fark oluyor arada? Ha? Birisine göre evet. Hiçbir zarar vermiyor o lafız. Arasında sadece bir elif lan farkı var ya. Evet. Tamam. Diğer lafızda da ne var? Mutlakul iman. Anlatabiliyor muyum? O zaman el imanul mutlak, el imanul kamil demek. Kamil iman. Mutlakul iman ise aslul iman demek. İmanın aslı. Kaldığımız yerden sonra devam edeceğiz inşallah. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem.